أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے اس سمت کروڑوں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے معزز اور مکرم حضرات و علماء کرام میرے انتہائی عزیز شہداء کرام کے اہل خانہ اور بہاولپور کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستوں آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بہاولپور کی غم زدہ مصیبت زدہ اور فتنہ زدہ سرزمین پر جہاد کی یہ محفل سجی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہاولپور والوں کے غم بھی دور ہوں گے اور انہیں فتنوں سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی لوگوں نے بلکہ یاروں نے یہ جلسہ رکوانے کی بہت کوشش کی ہے بہت سے لوگوں نے ساتھ لیا صبح شام ایک کیے نوٹوں کی گڈیاں پھینکی گئیں کہ یہاں جہاد کا جلسہ نہ ہو جیش محمد یہاں اپنی بات نہ کر سکے ہم خاموشی سے یہ سارا منظر صبر و تحمل کے ساتھ دیکھتے رہے لیکن روکنے والوں کو یہ بات دماغ میں نہیں آ سکی کہ ہندوستان کی حکومت امرتسر میں اپنے طیارے کو نہیں روک سکی تھی دنیا کی فضاؤں میں چلنے والے سیار سے بھی جیش محمد کو قندھار کی سرزمین پہ آنے سے نہیں روک سکے دنیا کا کوئی بارڈر وہ جتنا سخت ہو جتنا مضبوط ہو آج تک مجاہدین کو نہیں روک سکا لیکن پھر بھی سر منہ کی کوشش لگائی گئی کہ یہ جلسہ نہ ہو میرے رب کا کرم دیکھیے شکر ادا کیجیے جلسہ بھی ہو رہا ہے اور الحمدللہ پورے ٹھاٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور پورے ملک میں ہوں گے انشاءاللہ ملک سے باہر بھی ہوں گے انشاءاللہ اور جو دعوت میرے نبی مجھے دے کر گئے ہیں رب کعبہ کی قسم نہ وہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی چھین سکے گا میں صرف اتنی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں دنیا والے ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کریں ہم اللہ کے فضل و کرم سے دوسری مخلوق ہیں تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈریں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے موت ہم سے ڈرتی ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے الحمدللہ تم سمجھتے ہو ہم ہتھکڑیوں سے ڈریں گے ہم تو ہتھکڑیوں کی جھنکار کو اپنے لیے میوزک سے بھی زیادہ لذیذ سمجھتے ہیں تم جس میوزک کو سنتے ہو ہم تو ہتھکڑیوں کی جھنکار سنتے ہوئے 1400 साल से इस सफर को तय करके आ रहे हैं। ये बेड़ियां, ये हथकड़ियां, ये डंडे, ये सलाखें दुनिया के किसी फर्द को डरा सकती हैं, जनाबे रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले किसी सिपाही को नहीं डरा सकती। लेकिन मैं कहता हूं, हमें अपना दुश्मन बनाकर किसी को भी फायदा नहीं मिलेगा। जो लोग दीवारों के पीछे से बैठकर वार कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो नूरे खुदा को बुझा देंगे, वो जिहाद की दावत को रोक देंगे, मैं भावलपुर की सरजमीन पे उन लोगों का नाम लिए बगैर इस चीज का ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह की कसम हमें ना छेड़ो। हम गमजदा हैं, हम जख्मी हैं, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं, हम खून देख देख कर पागल हो चुके हैं। अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे और अगर हमने तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। दीवारों पर इश्तिहारात चिपका के चैलेंज देना आसान है, मुजाहिदों से लड़ना आसान काम नहीं है। अपनी मस्जिदों में खड़े होकर मुनाजरे की चैलेंज बाजी करके मुसलमानों को लड़ाना आसान है, जैश ए मोहम्मद का रास्ता रोकना आसान नहीं है। अपने चार चार पांच पांच आदमियों के जलसों में खड़े होकर हक परस्ती के नारे लगाना आसान है, लेकिन मुजाहिदों का रास्ता रोकना आसान नहीं है। अगर तुम मुजाहिद हो, जिहाद कर रहे हो, इंडिया की तरफ देखो, हमारी तरफ मत देखना, इसलिए कि हम आंखें निकालना भी जानते हैं। बहुत हो चुकी और अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इंतजामिया से भी कहता हूं, हम पूरे मुल्क में तुम्हारे साथ तामुन करके चल रहे हैं। हमने इस धरती को अमन सुकून से भरा है। कराची की सरजमीन तुमसे काबू में नहीं आ रही थी, हमने अपनी जान हथेली पे रख के, अपने नौजवानों की जान हथेली पे रख के कराची की गलियों में अमन कायम किया है। कश्मीर का बॉर्डर तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा था, हमने इंडिया आर्मी को वहां से धकेला है। अफगानिस्तान तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा था, हमने सोवियत यूनियन को वहां पर मुर्दार किया है। अहमद शाह मसूद जैसे पाकिस्तान के दुश्मन को लोहे की नकेल डाली है। हम तुम्हारे साथ तआमुन करें और तुम डंडे लेके हमारे दल से रोको, ये खेल ज्यादा दिन न चला है न चल सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं इंतजामिया के साथ ज्यादा बातें करके आप हजरात का वक्त खराब नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुझे आज आपसे भी कुछ बातें करनी। लेकिन भावलपुर के इंतजामिया ने पिछले दो दिन इस शहर के अमन और सुकून को खराब करने की हर कोशिश की। हमने ईदगाह में जलसा रखा था, क्यों रोका गया हमें उस जलसे से? क्या ईदगाह में रब का कुरान सुनाना मना है? ईदगाह में रसूल की हदीस सुनाना मना है? ईदगाह में शहादत के तज़किरे छेड़ने मना है? ओ मुसलमान, की ईद तो होती मैदान जंग में है। अगर ईदगाहों के दरवाजे हम पे बंद करोगे, डीसी साहब, क्या मैं तेरे दफ्तर में आके जलसा करूंगा? शर्म नहीं आती इन लोगों को, तनख्वाहें लेते हैं कौम के नाम की और कुंडियां लगा के बैठ जाते हैं कि हमारे पास मुलाकात का वक्त नहीं है और हमें तुमसे मुलाकात का शौक नहीं। रब्बे काबा की कसम, तुम तो मुजाहिदीन के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें तो अंग्रेज ने इन कुर्सियों पर बिठाया था जिस पे तुम चिपके हुए हो। अपने ईमान की तजदीद करो, दोबारा कलमा पढ़ो। तुमने जिहाद की दावत को रोक के मुनाफिकों वाला काम किया है, मुसलमानों वाला काम नहीं किया। हमने تھا کہ اگر انتظامیہ ہماری آہوزاری کو نہیں سنتی، ہماری شرافت والی زبان کو نہیں سنتی، ہمارے امن والے پیغام کو نہیں سنتی، ہم بھی کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے، خواہ اس کی خاطر ہمیں اپنے شہید ساتھیوں سے ملاقات کرنی پڑتی، ہم خوشی سے چلے جاتے، وہاں تو سجاد افغانی انتظار کر رہا ہے، وہاں تو عبد الرشید شہید انتظار کر رہا ہے، بھاولپور کے ڈی سی صاحب تیرے گھر سے کچھ نہیں گیا اسلام کے لیے، تیرے گلی سے کچھ نہیں گیا اسلام کے لیے، میرے گھر سے گیا ہے، میرا سجاد افغانی شہید ہوا ہے، میرا کمانڈر عبد الرشید شہید ہوا ہے، میرے 500 ساتھی شہید ہوئے ہیں، میرے ساتھیوں نے لاشیں گرائی ہے، تو نے کیا دیا پاکستان کو، تو ہر مہینے تنخواہ لیتا ہے، ہم نے پاکستان کی خاطر بارڈروں پر اپنے ساتھیوں کی لاشیں بغیر کفن دفن کے جانوروں کے سامنے چھوڑی ہے، ہماری لاشیں گری، ہمارے جنازے اٹھے، ہمیں تباہ کیا گیا، ہم قوم کے پاس آتے ہیں تاکہ ان میں جہاد کا شعور پیدا کرے، ان میں اسلام کا شعور پیدا کرے، تم ہمیں روکتے ہو، بتاؤ کتنا تمہیں ثواب ہوتا ہے، کتنا نفع ملتا ہے، پھر بھی ہمارا جگر دیکھو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اور میں انتظامیہ کے ان آفیسروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو روتی ہوئی آنکھیں لے کر ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم چاہتے ہیں جلسہ ہو، لیکن کچھ اور لوگ نہیں مانتے، ان اور لوگوں کی خدا اصلاح کرے ورنہ ہم خود کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آج ہم ہر طرف سے عجیب و قسیم غریب قسم کے گھیراؤ میں آ گئے ہیں، آسمان کے علاوہ زمین کے تمام راستے ہم مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، آج اگر ہم لوگ جی رہے ہیں ایک اللہ کے سہارے جی رہے ہیں، کافر ہمارے دشمن، منافق ہمارے دشمن، پاکستان سے دشمنی رکھنے والے ہمارے دشمن، رب سے دشمنی رکھنے والے ہمارے دشمن، ساری دنیا کے رستے، زمینی رستے ہم پر مسدود کیے جا رہے ہیں، ہمارا قصور صرف اتنا ہے، ہم نے اللہ کا نام لیا، ہم نے جناب رسول اللہ کا نام لیا، ہم نے کہا اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، رسول اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلنے دیں گے، ہم نے دین اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا، ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ہمیں چاروں طرف سے روکا جا رہا ہے، ہمیں چاروں طرف سے ٹوکا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم مایوس نہیں ہیں، اس اندھیرے میں، اس طوفان بدتمیزی میں ہمیں آج کا دن اس صدیق اکبر کی یاد دلاتا ہے، جو صدیق اکبر مکہ میں انہی حالات میں گھر چکا تھا جن حالات میں آج میں گھرا کھڑا ہوں، جن میں جیش محمد کا ہر سپاہی گرا کھڑا ہے، صدیق پر ابو جہل کے سب پر چڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھیوں کے چہروں پر انڈیا کے ابو جہل کے تھپڑ چل رہے ہیں، صدیق کی داڑھی نوچی گئی تھی، جموں کی جیل میں میری داڑھی نوچی گئی، اکھاڑ لی گئی، میرے ساتھیوں کی داڑیاں موڑ دی گئی، چہروں پر ان کے پیشاب ڈالا گیا، صدیق وہاں اکیلا کہہ رہا تھا لوگوں مجھے مار لو، مجھے کاٹ دو، مجھے توڑ دو، میں تمہیں محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچنے دوں گا، محمد الرسول اللہ تک ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا، ہم بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، ظالموں گردنیں اڑاؤ ہماری، پھینکو میزائل ہم پہ، کاٹو ہمارے ٹکڑے، اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، رسول اللہ کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے، قرآن کی طرف کسی انگلی کو نہیں اٹھنے دیں گے۔ آج صدیق اکبر یاد آتے ہیں، آج تو پاکستان میں صدیق اکبر پر بھی انگلیاں اٹھ گئی، صحابہ کو بھی نہیں بخشا گیا، رسول اللہ کو بھی نہیں بخشا گیا، مگر ہمیں صدیق اکبر سے عقیدت ہے، محبت ہے، वो हमारा पीर है, हमारा मुर्शिद है, हमारा कमांडर है। हम उसे देखते हैं, उसका जिस्म जनाबे रसूलुल्लाह से पत्थर रोकता था। हम उसे देखते हैं बदर के मैदान में वो सारी रात रसूलुल्लाह के लिए पहरा दे रहा था, अरीश पे खड़ा हुआ था। हम उसे देखते हैं वो हर मैदान में अल्लाह के नबी की ढाल बना हुआ होता था। हम हजरत सिद्दीक अकबर को देखते हैं, अल्लाह के नबी का जनाजा सामने रखा, सारी कौम लरस गई कि नबी चले गए मगर सिद्दीक फिर भी नबी से जुड़ा रहा। नबी दफन हो गए, सिद्दीक नबी से जुड़े रहे। मस्जिद नबी का मिंबर खाली हुआ, सिद्दीक ने उस मिंबर को संभाल लिया। दुनिया में कुफ्र फैलने लगा, इस्तिदाद फैलने लगा। सहाबा ने कहा, सिद्दीक अकबर किस किस से लड़ोगे? कहा, सब से लड़ूंगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, जो रब का दुश्मन रसूल का दुश्मन नजर आएगा लड़ूंगा, जहां दीन में कमी की जाएगी मैं उस कमी करने वाले के हाथ काटूंगा। حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ عنہ وہ اس زمانے کی جیش محمد کے سب سے پہلے سپاہی تھے۔ انہی کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہیں ہمارے رکتے قدم چل پڑتے ہیں، انہی کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہیں ہمارے ڈگمگاتے پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یاد ہے آپ کو سوراخ ہو گیا، سوراخ، صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں سے ان سوراخوں کو بھرا کیونکہ نبی کو آنا تھا وہاں پر، سوراخ کیسے رہ سکتے تھے؟ صدیق کا بس چلتا تو اپنا جسم کاٹ کے ان کو بھر دیتا، اپنے جسموں سے ان سوراخوں کو بھرا۔ کوئی کالا سانپ، کوئی کھپرا سانپ، کوئی نیلا سانپ، کوئی پیلا سانپ، کوئی بچھو کاٹ نہ لے، نبی تک نہ پہنچ سکے، ایک سوراخ رہ گیا۔ بعض کہتے ہیں دو رہ گئے، صدیق نے پاؤں رکھ دیا، کالا آ گیا نبی کو کاٹنے کے لیے مگر صدیق کے پاؤں نے جگہ نہیں دی، کالے نے اسی پر کاٹ لیا۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرے، نبی کے چہرے پہ نبی بیدار ہو گئے، منہ سے لعاب نکلا، صدیق کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ آج سوراخ ہے، کوئی امریکی سوراخ ہے، کوئی رشین سوراخ ہے، کوئی کسی کالے کپڑے والے کا سوراخ ہے، کوئی کسی نیلے کا سوراخ ہے، سب میرے نبی کے دین کو ڈسنے کے لیے نکل رہے ہیں، سارے بچھو سارے سانپ۔ کوئی میری بیٹی کو ڈس کے ڈانسر بنا رہا ہے، کوئی میرے نوجوان کو ڈس کے دنیا پرست بنا رہا ہے، کوئی میرے ملکوں پہ میزائل داغ رہا ہے، کوئی میرے عراق کے بچوں کو بھوکا مار رہا ہے۔ ہم اپنے جسموں کے چیٹھڑوں سے ان سوراخوں کو بھر رہے ہیں۔ کسی سوراخ میں ہم نے سجاد افغانی کو لٹایا، کسی سوراخ میں ہم نے آفاق شہید کو لٹایا، کسی سوراخ کی طرف ہم نے پنجاب کے بارڈر پہ گرنے والے 15 گمنام شہدا کو گرایا، کسی سوراخ کے دہانے پہ ہم نے دنیا کے مختلف خطوں میں برسرے پیکار گمنام مجاہدین کو ڈالا۔ باقی سوراخوں پہ ہمارا پاؤں لگا ہوا ہے۔ دنیا کے کالے کافروں ڈسو، ڈسو، جتنا ڈس سکتے ہو ڈس لو، یہ پاؤں نہیں ہٹے گا۔ آنسو گریں گے، مدینہ تک پہنچے گے، نبی کی دعائیں آئے گی اور ہمارا بیڑا صدیق کی طرح پار ہو جائے گا۔ کل تبوک کے غزوے پہ نبی کھڑے تھے، نبی اعلان کر رہے تھے کوئی ہے دینے والا۔ صدیق نے سوچا اگر کچھ بھی پیچھے چھوٹ گیا لوگ کہیں گے نبی کی لاج رکھنے والا کوئی نہیں تھا، نبی کی زبان سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، نبی کا مقصد سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ صدیق نے سارا گھر لٹا دیا، سوئی بھی دے دی، برتن بھی دے دیے، پیالہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ نبی خوش ہو گئے، آج بھی تو آوازیں لگ رہی ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, آج بھی تو آوازیں لگ رہی ہے کہاں ہے غزوہ ہند کرنے والے, آج بھی تو آوازیں لگ رہی ہے مدینہ کی طرف سے. نبی کہتے ہیں او امتیوں میں تو زخمی حالت میں آ گیا ہوں, میں تو جہاد کے زخم کھا کے آیا ہوں, تم کہاں ہو؟ جیسے محمد صدیق کے طریقے پہ چل کے سب کچھ دے رہی ہے, جوان بچے اپنا خون, حکومت کے سامنے کی پابندیوں کی مشکلات, صبح کی تھکاوٹ, شام کی تھکاوٹ, یہ ہمارے زخمی ساتھی, کسی کی ٹانگ نہیں, کسی کا بازو نہیں, کسی کی پتلیاں ٹوٹی, کسی کا جگر چل لی. میری ماں نے زیور دے دیا, میری بہن نے اپنے گھر کے کپڑے اٹھا کے دے دیے, کوئی دکانیں دے رہا ہے, تاکہ اللہ کے نبی نے کل صدیق کو دعا دی تھی, آج اس دعا کا اثر ہم غریبوں کو بھی پہنچے. مدینہ کی گلیوں میں جب آواز لگتی تھی حی علی الجہاد, مسلمانوں رب بلا رہا ہے اس بازار کی طرف جہاں وہ خود خریدنے کے لیے آئے گا, تمہاری جانیں خرید کے لے جائے گا, تمہیں اس گندی زندگی سے نکال کے وسعتوں والی زندگی دے دے گا. سب سے پہلے کون نکلتا تھا؟ دنیا جانتی ہے وہ صدیق اکبر ہوتے تھے. سب سے پہلے نکل کے, سب سے آگے دوڑ کے, نہ تیروں کی پرواہ, نہ تلواروں کی پرواہ, نہ کنبے کی پرواہ, نہ قبیلے کی پرواہ, نہ بیٹے کی پرواہ, نہ رشتہ داروں کی پرواہ. بیٹے نے کہا ابا میری تلوار کے نیچے تو آ گیا تھا, میں نے روک لی تلوار, کہا بیٹا تو آ جاتا میں نہ روکتا, میں تو رب کا ملازم ہوں, میں تو رب کا غلام ہوں, تیری گردن بھی اڑا کے رکھ دیتا. صدیق آگے آگے, صدیق تیروں کی بوچھاڑ میں, صدیق نلغے میں, صدیق پریشانیوں میں, صدیق منافقوں کے گھیرے میں. آج جیسے محمد اللہ کے فضل و کرم سے صدیق کا نام لے کے, صدیق کے قدم چوم کے, صدیق کے پاؤں چوم کے, کشمیر میں اگلے مورچوں پہ, افغانستان میں اگلے مورچوں میں, دنیا کے ہر محاذ کے اگلے مورچوں میں, نہ تیروں کی پرواہ, نہ تلواروں کی پرواہ, نہ میزائلوں کی پرواہ, نہ گائیڈڈ میزائلوں کی پرواہ, نہ سیارچوں کی پرواہ. میرے صدیق نے ابو جان کا غرور توڑا تھا, جیسے محمد صدیق کے نقشے قدم میں اس دور کے ابو جہل کا غرور توڑے گی انشاءاللہ. ہر قدم پہ سیدنا صدیق اکبر یاد آتے ہیں. وہ کون سی گالی ہے جو صدیق اکبر کو نہیں دی گئی؟ وہ کون سا تانا ہے جو صدیق اکبر کو نہیں دیا گیا؟ وہ کون سی تہمت ہے, الزام ہے جو اس زمانے کے منافقین نے صدیق اکبر پر نہیں لگایا تھا؟ مگر صدیق نے رستہ چھوڑا, صدیق نے نبی کو چھوڑا. اور ہم پہ الزام لگانے والوں, ہم بھی تو صدیق اکبر سے بیعت ہوئے ہیں, ہمارا سلسلہ بھی تو انہی سے جڑا ہوا ہے. تمہارے الزامات, تمہارے اتہامات, تمہاری تہمتیں اس رستے کو نہ کھوٹا کر سکیں گی اور نہ روک سکیں گی انشاءاللہ. آج حضرت صدیق اکبر کی سیرت دیکھتا ہوں اور یہاں کے حالات دیکھتا ہوں, عجیب و غریب مماثلت نظر آتی ہے. ہر زمانے میں نبی کے وفاداروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا. وہ دیکھو بیٹھی ہوئی ہے, کون جانتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ؟ لندن میں, کبھی امریکہ میں, اور کبھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دبئی میں. جانتے ہیں آپ کون؟ جی ہاں, جب سے میں آیا ہوں رہا ہو کر, بے نظیر صاحبہ نے رہا کروایا مجھے, اس کی کوششوں سے ہوا ہوں. میں نے بلاول ہاؤس پہ قبضہ کیا ہے, انگلینڈ والے سورے محل کے کاغذات میں نے اٹھا لیے ہیں, بات کی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے چار بیانات دے چکی ہے کہ مولانا کو روکو. میں نے کہا بی بی صاحبہ ہم عورتوں کے خلاف بولا نہیں کرتے, اگر بول دیا تو اس دھرتی میں تو واپس نہیں آ سکے گی انشاءاللہ. واپس نہیں آ سکے گی. میں تیرے لاڑکانے میں ہو کے آیا ہوں اور لاڑکانے کے مجاہد کو کشمیر کے محاذ پہ کھڑا کر کے آیا ہوں الحمدللہ. ادھر غدار قوم جس شخص نے پوری قوم کا سر رسوا کیا تھا, جس نے ایسا گناہ کیا کہ آسمان بھی اس دن خون کے آنسو رویا ہوگا جب پاکستانی قوم اپنے ایک نوجوان احمد قاسی کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر رہی. آسمان پھٹا کیوں نہیں, زمین اس دن ہل گئی ہوگی ایک مسلمان کلمہ گو کو اپنے مسلمان تھالی پہ رکھ کے انڈیا امریکہ کے حوالے کر کے آ گئے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو ایسے ہی بیچا کرتے ہیں. اور جب وہ احمد قاسی وہاں پہنچ گیا تو ایک امریکی نے کہا یہ پاکستانی تو اپنی مائیں بھی بیچ دیتے ہیں. فاروق لغاری تو نے ہماری ماؤں کو گالی دلوائی ہے, فاروق لغاری تیری یہ منافقانہ نمازیں تجھے اس گناہ سے نہ روک سکی, تو نے پاکستان کی ہر ماں کو بے عزت کیا. وہ روزانہ جیش محمد کے خلاف دو تین بیان دینا اپنا فرض سمجھتا, اور پاکستان کے سیاست دانوں ہم نے چھینا کیا ہے؟ جس کے منہ میں آتا ہے, جس کے منہ میں امریکہ تھوڑی سی ہڈی دیتا ہے وہ فوراً اگر کسی کے خلاف بولتا ہے تو وہ ہم ہوتے. ابھی لندن میں میٹنگ ہوئی ہے ملک دشمنوں کی, بدبخت ظالموں کی, اور ان کے ایجنڈے پہ پہلا نام یہ تھا کہ جیش محمد کا رستہ روکو. ملک دشمن بھی ہمیں روکیں, اسلام دشمن بھی ہمیں روکیں, اور ملک کے محافظ بھی ہمیں روکیں, عجیب جنگ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات سے گزرے تھے. ان دردناک حالات میں صدیق اکبر نے جو نسخہ استعمال کیا, جیش کے سپاہیوں اسی نسخے پہ ڈٹے رہنا, انشاءاللہ یہ ساری طاقتیں تمہارے سامنے اپنی ناک رگڑے گی انشاءاللہ. حضرت صدیق اکبر نے کسی حال میں رب کو نہیں چھوڑا, رات کی تاریکیوں میں بھی رب کے ساتھ رہے اور کہتے تھے اسما تمن نا جیت, میں تو اس کے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہوں جو میری سرگوشیاں سنتا ہے. صدیق اکبر نے رب کو نہیں چھوڑا, صدیق اکبر نے رسول اللہ کے در کو نہیں چھوڑا, صدیق اکبر نے میدان جنگ کو نہیں چھوڑا. زندگی رہی انہی تین کاموں کے ساتھ, رب کے ساتھ وفاداری نبھائی, رسول کے ساتھ وفاداری نبھائی, جہاد کے ساتھ وفاداری نبھائی. اللہ نے صدیق کو سب سے اونچا مقام دے دیا. آپ ان تینوں چیزوں کے ساتھ وفاداری کریں گے انشاءاللہ ہٹ تو نہیں جائیں گے, کٹ تو نہیں جائیں گے. وفاداری کا معنی سمجھ آتا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری, اللہ کے ساتھ وفاداری کا معنی سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے محبت کی جائے. اللہ سے کریں گے محبت سارے؟ اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے چھوڑ دے, یہ محبت قیامت کے دن رسوا کرے گی. زانیوں کی شرمگاہیں قیامت کے دن چہروں پر لٹکی ہوئی ہوں گی, اور رب سے محبت کرنے والوں کے چہروں پر نور جگمگا رہا ہوگا. رب سے محبت, ایسی محبت ہر سانس کے ساتھ نکلے اللہ, سانس اندر جائے نکلے اللہ, سجدے میں جائے پتا چلے رب کے ہاں ہیں, ہر وقت رب سے ملنے کی تمنا, رب سے ملنے کا شوق. ادھر دیکھیں رب کے جلوے, ادھر دیکھیں رب کے جلوے, رب کے ہاں ہم ایسے ہو جائیں جیسے رب ہمارے سامنے ہے. نماز میں رب کے سامنے, دکان میں رب کے سامنے, اللہ اللہ ساری دنیا چھوڑ دوں گا, تجھے نہیں چھوڑوں گا, تیرے ساتھ خود غرضی نہیں کروں گا. یہ مشرک کا کام ہے, رب نے بیٹا نہیں دیا, اس نے قبر پہ سر جھکایا, ربا تو نہ دے بیٹا, میں تو تیرا ہوں, تیرے ساتھ وابستہ رہوں گا. رب نے تھوڑی سی روزی روکی, کسی آستانے پہ جا کے جھک گئے, رب کو چھوڑ دیا, کہا نہیں ربا تو نہ دے روزی, بھوکا رکھ, پیٹ پہ پتھر باندھوں گا, تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا. ربا تو دے گا تیرا شکر, تو نہیں دے گا तेरे लिए सबर, तू ऊंचा रखेगा तेरे साथ रहूंगा, नीचे करेगा तेरे साथ रहूंगा। रब्बा मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया। रब के साथ वफादारी ये है, रब का नाम ऊंचा हो, रब का निजाम ऊंचा हो। दुनिया में किसी को हक ना दो वो खुद को सुपर पावर कहे। बताओ सुपर पावर अमेरिका है या मेरा रब है? मेरा रब है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। रब का नाम ऊंचा होगा, रब का हुक्म ऊंचा होगा, रब का निजाम ऊंचा होगा, रब की बात ऊंची होगी, रब का कुरान ऊंचा होगा, रब का निजाम ऊंचा होगा, रब का निजाम मईशत ऊंचा होगा। दुनिया वालों जिंदा रहना है, मेरे रब की गुलामी करो वरना टकरा जाऊंगा, पाश पाश कर दूंगा, समंदर खंगाल दूंगा। रब के ऊपर किसी का नाम नहीं होने दूंगा, कुरान से ऊंचा किसी को नहीं होने दूंगा। सुपर पावर है अल्लाह। करेंगे वफादारी अल्लाह के साथ? नहीं करते। अगर मुसलमान रब के साथ वफादार होता मस्जिद अक्सा यहूदियों के हाथ में ना होती। और बंदूकें उठाने वालों, किस लिए तुमने बंदूकें उठा रखी है? और वर्दियां पहनने वालों, किसके लिए वर्दियां पहन रखी है? कब्र सामने है, रब की मस्जिद अक्सा में यहूदी की आजान गूंज रही है। अगर तुम्हें रब के साथ वफादारी होती तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते, तुम मुनाफिक ना बनते। अल्लाह की कसम तुमने रब का हक नहीं पहचाना, इसलिए मस्जिद छिन गई, मस्जिद चली गई, रब की बाबरी मस्जिद चली गई, वहां मंदिर बना दिया गया। एडवानी अपने खुदाओं के साथ वफादार हो गया, मुसलमान ने अपने रब के साथ वफा नहीं की, अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। मुसलमानों मुजरिम हो, रब से तौबा करोगे रब का हक अदा? अगर तुम करते तो रब का नाम लेने वाले जलील ना होते, रब का कलमा पढ़ने वाले रुसवा ना होते। ओ जालमो, जिस चीज के लिए जान दी जाती है वही चीज ऊंची होती है। बताओ तो सही, रब के लिए जान देने वाले कितने हैं? कितनी माओ ने ऐसे बच्चे जने जो रब के लिए जान दे? 4000 की नौकरी की खातिर जान देने वालों, तुम भी रब के लिए जान देने वाले बन जाते तो आसमान के फरिश्ते भी तुम पे रश करते, जमीन भी तुम पे फख्र। मुसलमानों, हमने अल्लाह को छोड़ा है, हमने अल्लाह को इसलिए रखा हुआ है ताकि दुकान में झूठी कसम उसके नाम की खा के गंदा सोडा बेचे। हमने रब का नाम इसलिए रखा हुआ है उसका नाम ले लेकर लोगों को धोखे देंगे। हमने रब को इतना रुसवा किया नऊज बिल्ला कि हम खुद रुसवा हो गए। रब रुसवा होने वाला नहीं, रब इज्जत वाला है। बताओ रब के लिए रातों को जागने वाले कितने हैं? रब के लिए गुनाहों को छोड़ने वाले कितने हैं? रब के लिए जान देने वाले कितने हैं? अभी जाओ सैनमाओं के बाहर लेने लगी है, क्या ये रब के वफादार? अभी जाओ जिना के अड्डों पे रश लगा है, क्या ये रब के वफादार? इन्होंने रब के हुक्म को जमीन पे जमा कर दिया। जो हुक्मरान कुर्सी पे बैठता है उसका पहला पांव कुरान मजीद पर पड़ता है। ये हमारे ऑफिसर बेचारे कह देते हैं कि जाओ इस कुरान को उठाओ, यहां तो दूसरा आईन और कानून चले। मुसलमानों, अगर तुमने रब के साथ वफादारी की होती आज मस्जिद रुसवा ना होती, आज मदरसा वीरान ना होता, आज खानकाहें उजड़ी हुई ना होती, आज अल्लाह के घर काफिरों के कब्जे में ना होते। तुमने रब को छोड़ा, रब ने भी तुम्हें छोड़ दिया। बावलपुर वालों, रात का आखिरी पहरा है, मेरा रब आसमान अव्वल से पूछ रहा है, कोई है मेरा? कोई है मेरा? कोई है मेरा? अमरीकी फौजों ने अमरीका के लिए कुर्बानी दी, सारी दुनिया पे छा गई। सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म के लिए कुर्बानी दी, सारी दुनिया पे छा गए। हिंदू बदबख्त ने राम और हनुमान के नाम पे कुर्बानी दी, छा गए। मेरे रब के लिए जाने देने वाले कहां चले गए? न मस्जिद की सफों में नजर आते हैं, न किसी बाजार में नजर आते हैं। रब के हुक्म को तोड़ने वालों, रब के लिए जान देना सीखो। मेरे रब का नाम ऊंचा हो जाए, ورنہ کل کشمیر سے نوجوان آیا ہے چند دن پہلے قرآن لایا جس کو انڈیا آرمی نے پھاڑ کے بوٹوں کے نیچے مسل دیا تھا. مسلمانوں چھوڑو رب کو, یہی ہوگا اس سے برا ہوگا اس سے زیادہ بدتر ہوگا. حضرت صدیق اکبر نے رب کے لیے جان دی تھی, رب کے لیے قربانی دی تھی, رب سے محبت کا اعلان کیا تو اس سے ملنے کا بھی اعلان کیا. آج افسوس میرے رب کے دین کو گھٹا گھٹا کے پیش کیا جاتا. بتاؤ وہ دین مکمل ہے جس میں جہاد نہ ہو؟ بولو کیا ظلم ہوا اس دھرتی کے اوپر کہ دین میں جو سب سے میٹھی چیز تھی کہ ہم جس رب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اس کے لیے مر مٹے, اسی کو دین میں سے نکال کے پڑے پھینک دیا گیا. آج وہ دین پیش کیا جا رہا ہے جس میں قربانی کا نام نہیں ہے, جس میں جان دینے کا نام نہیں ہے. اس لیے مسلمان نہیں ہوتا, لفافہ ہوتا ہے جو منٹوں میں بدل جاتا ہے. کوئی لٹریچر دے دے بدل گیا, کوئی فلم دکھا دے بدل گیا, کوئی ڈنڈا دکھا دے بدل گیا, کوئی چھرا دکھا دے بدل گیا. اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو رب کے ساتھ وابستہ ہے, الٹا لٹکا ہے, تیر کھا رہا ہے, نام رب کا لیتا ہے, سمندر میں ڈبویا جا رہا ہے رب کا نام لیتا ہے, کھال اتاری جا رہی ہے رب کا نام لیتا ہے, ناخون کہتے جا رہے ہیں رب کا نام لیتا ہے, داڑھی نوچی جا رہی ہے رب کا نام لیتا ہے, جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہر ٹکڑے سے رب کا نام لیتا. ہم نے وہاں جموں کے عقوبت خانوں میں دیکھا, جموں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, نہ وہاں کے عقوبت خانے زیادہ دور ہیں. مجھے جب ہماری یہاں کی پولیس جہاد کی دعوت دینے سے روکتی ہے, مجھے جب یہاں کے کچھ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں, میری رات کی نیند اڑ جاتی. میں رات کو کروٹیں بدلتا ہوں کہ میرے جموں والے ساتھیوں کا کیا ہوگا. یہاں کئی لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کو انڈیا نے چھڑوا کے بھیجا ہے. مسلمانوں کیا جب تمہارے وہ ساتھی بھی چھوٹ کے آئیں گے یہی الزام لگاؤ گے ان کو؟ ہم پہ الزام لگتا ہے کہ اس کا جسم کٹا ہوا نہیں ہے, یہ دشمن سے ملا ہوا تھا اس لیے صحیح سالم آ گیا. کیا یاروں میں انہیں لکھ دوں کہ وہ اپنی آنکھیں نکلوا کے آئے تب تمہیں مسلمان قبول کریں گے, اپنے بازو کٹوا کے آئے تب قبول کریں گے؟ کیا تمہیں مسلمان صحیح سالم حالت میں اچھا نظر نہیں آتا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی الزام لگاؤ گے کہ نمرود کی آگ میں سے کیسے نکل کے آگے کوئی ملی بھگت ہوگی؟ مسلمانوں اتنے سنگ دل کوئی نہیں تھا جتنا آج کا مسلمان ہو گیا, اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنی کرسی بڑھانے کے لیے, اپنا قد بڑھانے کے لیے تم نے قیدیوں کو نظر انداز کیا. یہ آسمان گواہ ہے جب تک تم سارے مسلمان مل کر, یہ حکومت والے یہ سویلین سارے مل کر اپنے تمام قیدیوں کو نہیں چھڑاؤ گے, رب تم سے روٹھا رہے گا, رب تم سے ناراض رہے گا, رب تمہارے گھروں میں بے سکونی ڈال دے گا, رب تمہارے گھروں میں بیماریاں مسلط کرے گا. اور تم نے کلمہ پڑھنے والے شیروں کو کتوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. سب نے وعدہ کیا کوئی رہ گیا, دیکھو جی سانپ کو چھوڑ کے شیطان کے ساتھ جڑے گا. رب کے نام کو اونچا کرنا ہے انشاءاللہ. آغاز کہاں سے کرو گے؟ اپنے جسم سے. اپنے جسم میں رب کی نافرمانی والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, پکی بات ہے. پھر آج گھر جا کے رب کی نافرمانی کی ہر چیز نکال کے پھینک دینا, کرو گے انشاءاللہ؟ اور کر لو رب کے ساتھ وفاداری. پھر میرے رب کی طاقت دیکھو, اس نے سمندروں کو چلنا سکھایا, اس نے ہواؤں کو اڑنا سکھایا, اس نے آپ کو چلانا سکھایا, اس نے آسمان کو بلندی سکھائی, اس نے زمین کو توازو سکھائی. میرا رب خزانے نہیں خزائن رکھتا ہے, وللہ خزائن السماوات والارض. رب کے لیے کچھ دو گے رب تمہیں اس سے بہتر دے گا. ایک مجاہد کا واقعہ ہے, کالے رنگ کا تھا, ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے تو شادی نہیں کرے گا. کہتا تھا مجھے اللہ سے محبت ہے, میرا اللہ میری شادی کرائے گا. کون شادی کرائے گا؟ اللہ. میدان جنگ میں گیا, بعد میں ساتھیوں نے دیکھا کٹا پڑا ہے، سبحان اللہ کیا اشار ہے۔ خدا کی قسم جب جہاد کے میدان میں زخم لگتے ہیں آسمان بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور لذت کے فوارے انسان کے جسم میں دوڑ جاتے ہیں۔ گردن کٹی پڑی ہے، دور پڑائے ہاتھ اس کے پسلیوں کے نیچے ہیں۔ امیر نے جا کے پوچھا، مبارک شہادت مبارک ہو، کتنی بیویاں ملی ہیں؟ شہادت کی حالت میں انگلی اٹھا کے کہتا ہے 3 ملی۔ رب کے لیے کوئی جان دے اور رب اس کی عزت و اکرام نہ کرے، ہو سکتا ہے؟ اور رب اور وہ تمغے دیتا ہے جن تمغوں کے مدے جب لوٹو گے اللہ سے کہو گے اللہ ایک تمنا ہے دنیا میں واپس بھیج، وہاں والوں کو بتاؤں شہادت کتنی مزیدار ہے تاکہ سارے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کر لی تو آج سے رب کے ساتھ وفاداری پکی، اللہ کی فوج میں بھرتی ہو گئے سارے۔ کسی کو امریکن آرمی ہونے کا فخر، تو آپ کس کی آرمی ہیں آج سے؟ اللہ کی آرمی ہیں، اللہ کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے جئیں گے۔ صدیق اکبر نے پھر وفاداری کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مسلمانوں، آج اس مجلس میں عزم کر کے جاؤ کہ دنیا میں کوئی پیارا ہے تو وہ جناب رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی سے جڑ کے رہیں گے۔ یاد رکھو، یہودیوں کی تنظیمیں، ان کے تعلیمی ادارے اپنے ایجنڈے میں لکھ چکے ہیں، مسلمان کو اگر تباہ کرنا ہے انہیں محمد الرسول اللہ سے کاٹ دو، محمد الرسول اللہ سے توڑ دو، انہیں ایسی تعلیم دو ان کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ نہ رہے، کوئی اور رہے، کوئی اور چیز ہو۔ مسلمانوں کہہ دو، ہمارے آئیڈیل بھی رسول اللہ ہے، ہمارے محبوب بھی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم جڑ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے بھی میدان جنگ اور میدان جہاد کو اختیار کر لیا، یاد رکھو زندگیوں میں نور آ جائے گا، ایمان آ جائے گا، ہمیں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے، ہمیں آپس کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کے، ہمیں آپس کی لڑائیوں سے بالا تر ہو کے دنیا کے ہر کافر کو بتا دینا ہے ہم ایک شخصیت کو جانتے ہیں، ہم ایک شخصیت کو مانتے ہیں جس کی عظمت کی گواہی دنیا کا پتھر پتھر دیتا ہے، دنیا کا ہر پٹا دیتا ہے، جن کے حسن پر دنیا کا سارا حسن قربان ہو جائے تب بھی اس کی کسی جھلک کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نبی، اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا، اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ دنیا کے کافروں سن لو، ہماری شکل رسول اللہ جیسی ہوگی، ہمارے کپڑے رسول اللہ جیسے ہوں گے، ہماری چار دیواری رسول اللہ جیسی ہوگی، ہماری معیشت رسول اللہ جیسی ہوگی، ہماری نماز رسول اللہ جیسی ہوگی، ہماری عبادت رسول اللہ جیسی ہوگی، ہمارا جینا رسول اللہ جیسا ہوگا، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ جیسا ہوگا۔ کرو گے وفاداری؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ انگریز کہتے ہیں کہ مسلمان واحد قوم ہے جسے اپنے نبی کی شکل سے بھی نفرت ہے، مسلمان وہ واحد قوم ہے جسے اپنے نبی کی باتوں سے بھی نفرت ہے، مسلمان وہ ذلیل قوم ہے جسے اپنے نبی کی زندگی سے بھی نفرت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا؟ ذرا مکہ کی سرزمین پہ اس نبی کو پتھر کھاتے دیکھو، اس نے یہ پتھر تمہاری خاطر کھائے تھے تاکہ یہ دین تم تک پہنچ جائے۔ دیکھو تو صحیح، میرا نبی لولوہان کھڑا ہوا، میرے نبی کے جسم پہ اوجڑی ڈالی گئی، اس نے تمہاری خاطر سے برداشت کیا نا؟ میرے نبی راتوں کو تمہارے لیے جاگے، اللہم ارحم امتی، ربا میری امت پر رحم کر دے، اور نبی تو تمہارے لیے قربانی کے بکرے ذبح کر رہے ہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ رات کو بیوی بستر پہ دیکھتی ہے، نبی آرام فرمائیں گے، نبی قبرستان میں جا کے امت کے لیے رو رہے ہیں، اللہ میری امت کو بچا دے، بچا دے ربا، بچا دے۔ نبی مصلے پہ کھڑے ہیں، پاؤں پہ ورم آ رہا ہے، تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے تمہاری خاطر، اور دنیا کے پیٹ بھر کے کھانے والوں تمہیں نبی کے نام پہ ملتا ہے اور نبی تو پیٹ پہ پتھر باندھے کھڑے ہیں. ذرا اس کے میدان میں نبی کے چہرے کو دیکھو. اگر مسلمان ہو تو قیامت تک تم نبی سے غداری نہیں کرو گے. نبی کا چہرہ زخمی ہے. وہ نبی جس کی زلفوں کی قسمیں قرآن نے کھائی. ذرا دیکھو تو صحیح, احد میں اس کی زلفیں خون میں لت, اس کے پیارے دانت بھی شہید ہو گئے. دل چاہتا ہے کہ نبی کو جسم, نبی کے جسم کو بچاتے ہوئے ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی تک کوئی تیر نہ پہنچتا, مگر یہ سعادت ہمارے نصیب میں کہاں تھی؟ یہ تو طلحہ کے نصیب میں تھی, یہ تو ابو عبیدہ کے نصیب میں تھی, یہ تو زیاد بن سکن کے نصیب میں تھی. مسلمانوں, جن مشرکوں نے تمہارے نبی کا چہرہ زخمی کیا, تم نے نبی کا چہرہ بھلا کے ان مشرکوں والا چہرہ اپنا لیا. تم نے ان مشرکوں سے جنگ کرنا چھوڑ دی, حالانکہ نبی کا خون آج تک تر و تازہ تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ مشرک تمہارے نبی کو زخمی کرنے والے ہیں. اور دنیا کے حکمرانوں, ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے, ہمیں لڑنے دو اڈوانی سے, مشرک سے, جس کے باپ دادا نے میرے نبی کا چہرہ زخمی کیا, جنہوں نے آج ہماری اسلامی تہذیب کو زخمی کیا, جنہوں نے آج بابری مسجد کو زخمی کیا. ہمیں لڑنے دو ان کے ساتھ, ہمیں ان سے حساب چکانے دو, تاکہ رب کے سامنے بنیے بن کے نہیں, تاجر بن کے نہیں, مسلمان بن کے جا سکے. بہاولپور والوں, نبی کے چہرے کو مت بھلانا. تمہاری خاطر زخمی ہوا, تم تک دین پہنچانے کی خاطر زخمی ہوا, تمہیں مسلمان بنانے کی خاطر زخمی ہوا, اور تم نے یہ حق ادا کیا کہ اس نبی کو بھی ایذا پہنچاتے ہو. تکلیف میرے محترم دوستو, دیکھو حنین کے میدان میں نبی 4000 تیروں کی, 4000 تیر اندازوں کی بوچھاڑ میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے میدان صاف کر رہے ہیں, اور تم نے کیا ظلم کیا؟ تم نے کہا نبی, تم میں سے جو حکمران بنتا ہے وہ کہتا ہے نبی میں تیرے دین کو اپنے محل سے باہر پھینک رہا ہوں. جو افسر بنتا ہے وہ اپنے, وہ کہتا ہے نبی تو میرے دفتر میں نہیں آ سکتا, اس لیے کہ تیری باتیں پرانی ہیں, ہم تو جدید تہذیب والے ہو گئے ہیں, ہم تو انگریز جیسی شکل اپنائیں گے, نبی تیری جیسی نہیں اپنائیں گے. تم نے نبی کے دین سے بے وفائی کی. قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ اللہ کے نبی صدیق اکبر کو سینے سے لگا کے کھڑے ہوں گے, اور جب میں اور تم خدا نہ خواستہ اسی حالت میں آئے اور نبی نے شکایت کر دی, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اللہ جو قرآن میں پتھر کھا کے تیر کھا کے ان کو دے کے آیا تھا, انہوں نے اسے پرے پھینک دیا تھا, اس قرآن پہ نہ عمل کیا, نہ وہ قرآن پڑھا, نہ پڑھایا, نہ نافذ کیا, نہ اس کے حکموں کو مانا. ربا یہ وہ مجرم ہے, میں نے یہ قرآن اپنے خون سے لکھ کر انہیں دیا, انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ کے لاٹ میں کالے کی تعلیم کو لیا, اس قرآن کو دھکے دے کے حکومت کے ایوانوں سے اور اپنے گھروں سے نکالا. ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور قرآن کے اوراق رکھے ہوں گے جنہیں روسی فوج نے اس تنجے کے لیے استعمال کیا, جنہیں انڈین فوج جلاتی ہے, جنہیں ہمارے اپنے بوٹ کے نیچے رونتے ہیں. بتاؤ مسلمانوں, کیا شکل دکھاؤ گے اس نبی کو؟ یا بھولے رہو گے نبی کو؟ آج نبی کے نام پہ جھگڑے کروانا آسان ہے, نبی کی اتباع کرنا مشکل ہے. نبی کی اتباع وہ قیدی کر رہے ہیں جنہیں نبی کی طرح مارا جاتا ہے تو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ اللہ اللہ. شاید نبی کے امتی جن کو نبی ایک کر کے گئے تھے اکٹھے ہو جاتے. ہم نے کہا نبی ہم بھول گئے, ہم پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچ ہیں. نبی کہتے ہیں امتی امتی, ہم کہتے ہیں ہم امت نہیں رہے. نبی آپ کی اپنا نام مت لو. آج ہمیں روکا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کا نام نہ لینا, کیونکہ وہ تمہارے بارڈر کے اندر نہیں رہتے. وہ بارڈر میرے نبی قائم کر کے گئے ہیں. انما المؤمنون اخوة, دنیا کے سارے مسلمان نبی کے غلام ہیں. ہمارا جینا مرنا کچا ہے. رب کعبہ کی قسم, ان روز کے اندر جو خون گرا ہے اس کا انتقام لینا بھی ہم پر لازم ہے اور لے کر رہیں گے انشاءاللہ. بہاولپور والوں, تمہیں تو نبی کے نام سے بہت دھوکہ دیا جاتا ہے. اگر تمہیں نبی سے محبت ہے آج سے نیت کر لو شکل نبی جیسی ہوگی. پکی بات ہے, دھوکہ تو نہیں دے رہے. آج سے نیت کر لو کسی مسلمان سے نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. کر لی نیت؟ آج سے نیت کر لو. جبھی تلوار لے کر میدان میں گئے تھے ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ. نبی کے تکیے کے پاس اسلحہ ہوگا ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ. لائسنس لے کے رکھیں گے, انتظامیہ والے پریشان نہ ہوں. ہم نبی سے نہیں کٹ سکتے. معذرت کے ساتھ آپ جب کہتے ہو کہ ہمیں اوپر کا حکم ہے, ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اوپر کا حکم ہے. ہمارے بھی اوپر والا کہتا ہے کہ جاؤ دو جہاد کی دعوت, ہم اپنے اوپر والے کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ہے کہ نہیں اوپر والے کا حکم؟ تو آج جڑو گے نبی کے ساتھ انشاءاللہ. صدیق اکبر نے تیسرا کام کیا, ساری زندگی جب سے اللہ رب العالمین نے ان پر مسلمانوں پر جہاد فرض کیا صدیق کا پاؤں پیچھے نہیں ہٹا. حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا سب سے بہادر کون تھا, کہنے لگے صدیق اکبر سب سے بہادر. میدان جنگ میں وہاں جاتے تھے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا, نبی پر سایہ کیے رہتے تھے, نبی کی ڈھال بنے رہتے تھے. صدیق اکبر نے منافقوں کے ساتھ لڑائی کی, مرتدین کے ساتھ لڑائی کی اور اعلان کر دیا دنیا والوں جب تک صدیق زندہ ہے اللہ کے دین میں کمی برداشت نہیں کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے لیے تلوار اٹھائی, آخری دم تک اس تلوار کو سینے سے لگائے رکھا. ایک وقت میں روم و فارس کی طرف بھی لشکر بھیجے, مرتدین کی طرف بھیجنے لگے. کسی نے کہا کہ ان کی طرف نہ بھیجیے, مدینہ خالی ہو جائے گا. کہا مجھے پرواہ نہیں, جو ایک رسی دینے سے بھی انکار کرے گا صدیق اس سے لڑتا رہے گا. مسلمانوں آج تو دین پورا کا پورا کاٹا جا رہا ہے, تباہی پھیلائی جا رہی ہے, دین پر آرے چلائے جا رہے ہیں, دین پر چھریاں چلائی جا رہی ہیں. دین کے خلاف یہودیت سرگرم ہے, نصرانیت سرگرم ہے, دین کے خلاف ارتداد کے فتنے سرگرم ہے. آج اللہ کے نبی کا دین مچل رہا ہے, تڑپ رہا ہے. کوئی ڈاکٹر اس پہ اپنی سرجری کر رہا ہے, کوئی پروفیسر اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دین کو تباہ کرنے کے لیے اڈے کھولے جا رہے ہیں, پیسے برسائے جا رہے ہیں, آکسفورڈ کی ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں, کیمبرج کے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. مگر کہاں گے صدیق اکبر کے جان عزیز جو کہے رک جاؤ ظالمو, دین جیسے کل تھا ویسے آج بھی رہے گا. اور یاد رکھو مسلمانوں, دنیا چاند پہ پہنچے تب بھی دین نہیں بدلتا, دنیا زمین کے نیچے پہنچے تب بھی دین نہیں بدلتا, دنیا الٹی ہو جائے تب بھی دین نہیں بدلتا. 1400 سال پہلے جو دین رب نے دیا وہی رہے گا. کسی نے ایک چوچا کم کرنے کی کوشش کی ہم اس سے لڑائی کریں گے انشاءاللہ. آپ چلیں گے حضرت صدیق اکبر کے راستے پہ. کتنی جنگیں لڑی تھی انہوں نے, آپ نے کتنی لڑی ہیں؟ آپ کے پاس اگر جہاد کی ٹریننگ نہیں ہے اور کل کوئی کافر آ کے آپ کے گھر کو دستک دے اور بیٹی پر ہاتھ اٹھائے کچھ کر سکیں گے؟ مسجد پہ ہاتھ اٹھائے کچھ کر سکیں گے؟ جہاد کی تربیت کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں رہتا۔ سارے آج نیت کرو کہ انشاءاللہ تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کو بچانا ہے تو یہاں کے بچے بچے کو سپاہی بنانا پڑے گا۔ رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ آئندہ 10 سال میں پاکستان کو ختم کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ میں اس رپورٹ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے مسلتا ہوں اور دنیا کے ان ملکوں سے کہتا ہوں جن بدبختوں نے اس ملک کی طرف انگلی اٹھائی ہے، یہ ملک کسی کھلاڑی کا نہیں ہے، کسی کنجری ناچنے والی کا نہیں ہے، یہ ملک شہیدوں کا ہے، یہ ملک مجاہدوں کا ہے، یہ ملک غازیوں کا ہے، یہ ملک جانثاروں کا ہے، یہ ملک سپاہ سالاروں کا ہے، یہ ملک رب کے سپاہیوں کا ہے، یہ ملک محمد کے عاشقوں کا ہے، یہ ملک ابو بکر کے غلاموں کا ہے، یہ ملک حضرت عمر کے راستے پہ چلنے والے غیور نوجوانوں کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی نے اتنی تنصیبات کی طرف آنکھ اٹھائی ہم اس کے ملکوں کے اندر جا کے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ جنگ اخبار نے سرخی جمائی، اداریہ کھینچا، انڈیا کی رپورٹ ہے، 10 سال میں پاکستان تباہ ہو جائے گا، یہاں مجاہدین کی حکومت آئے گی، امریکہ ناراض ہو جائے گا، وہ آ کے ایٹم بم گرائے گا، پاکستان کی ایٹمی تنصیبات تباہ ہو جائیں گی، تابکاری پھیلے گی، سارے مر جائیں گے، اور تم کو اسرائیل کے پوتے لگتے ہو؟ وہ بم گرانے والے کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ تابکاری پھیلانے والے کسی اور زمین سے نکلے ہیں؟ اور حرام کتیا کا دودھ پینے والوں، ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ سڑکوں کے اوپر جنم لینے والوں، ہم تو ہم عائشہ کے بیٹے ہیں۔ پٹڑیوں کے اوپر پیدا ہونے والوں، کس قوم کی طرف بات کر رہے ہو؟ ہمارے ان چند غداروں کو نہ دیکھو جو تمہارے پاس امن کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان منور چہروں کو دیکھو، ان مجاہدوں کو دیکھو۔ لا دنیا کا کوئی میزائل فٹ کرے، خدا کی قسم جس جگہ سے وہ میزائل چلے گا اسی جگہ ہم ان کا قبرستان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہماری طرف ایٹم بم کا رخ مت کرنا، ورنہ یہ ایٹم بم تمہاری طرف گھوم جائے گا۔ اور میں صاف کہتا ہوں، ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں، کوئی اپنے آپ کو اتنا بہادر نہ سمجھے، ہم صرف دنیا کے امن کی خاطر اصولوں کے اندر رہ کے لڑ رہے ہیں۔ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہم لڑ رہے ہیں، حیدرآباد اور جوناگڑھ ہمارا حصہ ہے، ہم لے کے رہیں گے، جو بند رائے بریلی سہارنپور ہمارے بزرگوں کی یادگاریں ہیں، ہم لے کے رہیں گے، بابری مسجد ہماری ہے، واپس لے کے رہیں گے، یہ اصولوں کی جنگیں ہیں، ہم نے جس زمین پر ہمارے کسی فاتح نے قدم رکھا ہے وہ ہماری ہے، ہم اسے لے کے رہیں گے۔ دنیا کو امن چاہیے، اپنی زبان بھی قابو میں رکھے، اپنے ہاتھ بھی قابو میں رکھے، اس لیے کہ اللہ کی قسم ہم نظم و ضبط سے چل رہے ہیں۔ جس دن شیروں کی لگام ٹوٹ گئی، نظم و ضبط کے دروازے ہٹ گئے، دہشت کے جواب میں دہشت آ گیا، یاد رکھو ہماری ماؤں کو رلانے والوں دنیا کی کوئی ماں پھر ہنس نہیں سکے گی۔ اگر انڈیا نے حملے کی غلطی کی اس دفعہ تو یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی ہوگی انشاءاللہ۔ فوج تو لڑتی ہے، لڑے گی، اب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کا بچہ بچہ لڑے گا۔ اور یاد رکھو، انڈیا کے اندر سے آگ پھوٹے گی اور وہ آگ تمہیں جلا کر ختم کر دے گی۔ انڈیا کے اندر جو آگ جل رہی ہے اسے بھی کوئی نہیں بجھا سکا، یہاں جو جہاد کی فضا ہے اسے بھی کوئی نہیں بجھا سکے گا۔ یہ میرے نبی بہت اونچے تھے، رب کے بہت پیارے تھے، رب نے وعدہ کیا ہے ان کا دین جاری رہے گا، اس دین کا حصہ ہے جہاد، یہ جہاد جاری تھا، جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، اور مجاہد اسی طرح اللہ کے حضور سرخرو ہوتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔